ماجی خوی بلام چی بچی کرد؟ شایانی او همو آزارن نیا تکای انا امید نبید نیل باپیرا، تکا دکم شو بدا، دکتورکا چاره سری نیلی کردوا، ایستا آرام با تو، باپیرا من لطیک چونی تندرستی زور دا ترسم زور باشم، رولا کم باپیرا سرم دا سوری باپیرا، آگر لخود بید، خود زیادر مادومه که چون که تو با دریجایی شو لگل نیل داوید، آگر لخود بید باشا پاش او گشت دریجو هلا کرا، بوچی با خود پشو یک ناده باپیرا سپاس ماریو کورکم کاده کم لپیناو نیل زود ساک بروا اگر نخوش بید نیل حزب ناراحتی دکات بنیازم تاکو دمرم لیره بمین موا چی داله ای؟ بو چاو دیری کرنی گلکوی روزه لیره دمین موا با پیره ای درباره نیل چی؟ زور مندوم با پیره تکاده کم لگل مورا با پایده خد تکاده کم با پیره تکایا بمرجک چاگ بیتوا لگلت دیم باشا هست به نگرانی نکم بلکو راز بومتوا نیل ایسا نوریم نه گرینجی با تندرستید بدم نیل هشتا تندرستید ریگت پی نداد زور باشم سیر که نیل کتکم زور خود من دو مکا نه خیر بپیرا من زور باشم نگران مبا نیل بار دوخکه با نیل و با پیری لبار نبو استان وره با پیره هر نخوش بکوه تو نیل چاو دریب کن امش پاش ترسو مندوبون و هیده کشی زور کلپینو نیل دا چشتی نیل زور بباشی آگر لخود بیر با پیره هیوه دارم زود تک بیتوا گشتک من لپایی دختو بو ارس خد بو لیوان لیو بول روده و بسرحاتی سرنزراچش لگل سنتاقی کردنوی چی نخوش که هندی چی نشانه دل خوش کر بود لگل سات خوش و دفتانکان جیم با پیره جیم به ارمتی تو گیشت می ایره ها؟ نیل؟ کیت؟ چیت بسراتو؟ مگر نابی لجگه که دابید؟ امرو هست و تاک بونه او دکم بو بریارم دا کمک پیاسب کم کیت نیل پی موه پیوست تو کمک پشو بدهی نخیر ها چاوره که نیل نیل هر چنده استا باشترید بلا ما بزوی دیگه کت بزی میلا دمید هنده کل نسرگوری دای کم دابنیم نیل پیویست بخوید چون که با پیری استاد پشوده دار واده کم بلان پیش اواده میل بدای کم را بگینم که نگرانم نبی سهارم بکم نیل ایستا زور باشم نگرم مبا با پیرا زور مندوا بلا باش دبی گرنچی پیده دم باشا با هوی دوا کتنم لبینینه داویلی بردن لکا زور سپاس دای جان کبوی تا هوی گیشتم ببرای خوم ماریو هر واه هز با دلتنجی دکم تو کزاری چیتر نتانم لکل قصب کم نه دایکم لیره دمینه توا و هر کاته گویستد دتوانید با خود بیت و سردانی بکید نه خوشک کم بابو پای تخت بگرین و دست به جانی چی تازه بکین و بو پای تخت؟ بنیازم دکانی چی تازه بکرم سر لنوی دست بیب کم و بایی کوا ایج دکین جوانه تو راضی بوی کواته منیش راضی دبم خیراکا گورم لپای تخت دکانه چی دایبت بخوم دبید پیکو ایشی تیدا دکن بر همه دستکانی خومی تیدا دفروشم اما راست ها؟ ای راضی دکانه که سرنز را چش دبید مگر وانی اکی ماریوی براش میارمتی من داد را چونه؟ یارمتی من دادید؟ کیم مبروین؟ نیر نیر من واسه پیدا کم تو چاک ببیتوا بلام بلام چی کیت؟ قصف که؟ بلا من برو ناکم رجبین مبا پیویست دست به آماده کرنی دیکور بود دکانه کب کین بلا وادکم دمیوید نواده چی بلاو کرنه و بنایی نسینگی بختواری بکم آوا بلا پیم باشه دکانی پیره دوزی بید چی؟ سیرا پیم وای دکانی گل فروشن باشترا نا چه تا عقلم آوا کیت او چی دیده نیل چیت پی خوش او بکا بلا وادکم رگه نادم نارزای پیشم دی کاته گنیل برو باش بونه و رویشت لیز بجور یک دل خوش بو کلبیری چو دکتور آماده بکن لوانه امر راز بید اوشتی چی سروشتیه با پیره تو باشی تکا دکم خود مندو مکه نخیر دیاره برو دوخه که پیچوانه بوتوا من باشم نیل کید دکه کمک آم بو بینا بسر چاو راوستا من داروم بلام تو من دو دبی نخیر دکه یا عزیزه کم دمود خزمتی با پیرم بکم نخیر خوی با این شو هیا زور حزیلیتی چی دکه گورم؟ ناتوانم زیادر بمین موه پیویسته با دوائی نیل دابروم ببور دوا کوتم با پیره چی دکه؟ خوم اماده دکم با گشته کمان بوی بخیرائی بروین با پیره زور سپاست دکم نیل دوائی بطن روسته چی باش تون بینی آرزوی گرانه دکم با پایتخ اما زوانه خواه جان او چون دبید تو همیشه حال دستید و دیاره با پیرمو نیل ساگونه تووانیا؟ حواله چی باشه؟ با پیرمو تی ایم آمادهی لهر کاتک دابید بله اما راسته تواوا لبانی و همو من با پایتخت دارون اما زور خوشه برمتی خوتن رگم بدن که زور سپاستم بکم اوان زیکه شش منگ بسر حتن من تی پاری لپایتخت بو ایره که رگه چی سخت و دریش بو لگل نیلی نوام دابری من و اصلا رای همو اصلنگو نخوشکن توانی من به ارمتی و پشجیری هاو رکن من به امنجکن من بگین وقت دبینن استا پیر بومو دبما برگرانی بسر سرشانی کسانی تروا لگل اوش دا نیلی نوام گرنجی پیدامو چاو دیری کردم و امش سربرزیب بومنو قرزاری چاککانی اوم دکار بوه استا لناخی دلمو داوی لبردن لو لکچکی خوم نیل دکم با پیره خوشویستم دست خوش برز دست خوش برز دست خوش جوانی هناسب ده خون بو کرو ده بینید که پیشتر یارمتی داوا براده ایکی زور ازاری خویده داد هیوا دارم ابشو با آرامی بخوید نیر لو زوره کسانه نیر لپنه ای دل خوش کردنی کسانه تر خوش توشی شکتی دکاد خواه جان یارمتی یارمتی یارمتی پاشا وی خومن بر رویشتن امده کرد ام هم مشتانه روی ده بوچی بوچی اما روی ده دکتور یارمتیم بده من ده ترسم نیل نیل لگل تو من نیل خسپ که دکتر دکتر ایا لحالتی مردنه ها خوراگر بکت کم خوراگر با نتوانم هیچ کاری بکم هیوا دارم که خدا شفای بده دایا دایا نیل خوراگر با نیل دکایا دایا دایا دایا چیان دکایا دکم لباوشم بگره جوران بو بگره و نخیر ده ایچین بو تن هر داری چیش بید لباوشم بگرم ده ایچین که دکم اما دو ارزوما تکه ده ایچین لباوشم بگرم نیل دویست بگره تو ده ایچین که دکم لباوشم بگرم نیل سودی نیا لحوش خوی تو نیل کتکم که ممره تکه نیل ممره نخیر ممره سکان یکم امرا نیل بطنیا جمیلا سودینیا نیل نیل نیل مبرا نیل پیم کتی نیل بگره و دایا نبید بگره ما و نتوانید بولان بید عزیزکا بگره و چون که زور کس چاوروان دکن تگیشتی زنی سیمور بگره و زور پیوستیان به تو هیا پیوست ایرمتی خلچی بدید که من نمتوانی انجامی بدم بگره و کسا خوش شویست بکن اگر ده تیوید بمبینی وره سردانم بکن تیگیشتی کسا کن بگره و بگره و تیگیشتیم دایا بو پایی تخت ده گره ما و ورگا کسانی تر ده دایی جان به هیو آوات دلسوزی و ایش دکم تکای دایی جان اصده با هیت نگرانم مبا دکتر چی جیری خوال نگل نیل خوال نگل نیل خوال نگل بی دایی جان خوال نگل خوال نگل بی دایی جان خوال نگل نیل چی؟ باش خوی حتوا چی؟ نیل زندوا نیل زندوا گرام و بولیتن خوش ویستنم سپاس با خوا نیل چاک بویوا وان زاری که دو مردود عزیزه کم نیل سپاس دایی جان سپاس نیل استا سلامتا پلی گرمی دا بزیوا شتی چی باور نکراوا سپاس با تو خوایا من زور دل خوشم نیل به شوه چی سیر لمردن رزگاری بو های امش با خوشویستی نیل با چاکو یارمتی دانی خلچی دا گره توا هر وحا خوشویستی با کسانی دونو بری بو دیگ نیل به تواوی چک بو و بو پای تخت گره او ورزی به هر بو کنیل و با پیری گشتهی و بخش تازکین بو پای تخت به انجام گیم لگل دایی جیان مال آوه